tamam mıyız? Artık tanışıyor muyuz? Yaraşıyor muyuz zamana? Yaman mıyız? İkimizli toz duman mıyız? Karışıyor muyuz hayata? Yazı bir kenara, bu aralar şanslıyız. Dört köşe katlıyız. Az bile az, geç bile kaldık. Nereden dönsen kâr? İbrişim kuşak mıyız? Dümdüz rastgele. Acar mıyız? Ne olsa aşar mıyız? Arkadaş mıyız seninle? Yaz bir kenara.